بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. نعم، توكو كتكا ملانغو وباب ما جاء في التنجيم. ملانغو إن تريليزي حكم ya kusoma ilmu ya nyota au kutegemea nyota kwa sababu anazojua yeye au zinazojulikana. Asema wakariha, na amechukiza Qatada tu Qatada, mtu kusoma ilmu nujum Qatada asema ni makruh. Wakariha Qatadatu taalluma, amechukiza Qatada kujifunza manazil al-qamar, zile vituo vya mwezi, vituo vya mwezi, kwa sababu nyota na mwezi ina vituo. Leo yatoka kitu hiki, kesho hivi, mpaka ikifika mwaka yamaliza, halafu inarudi pale ilipoanza mwaka jana, yazunguka hivi. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjuni alqadim. Sasa akasema ni makruhu mtu kujifunza machweo ya nini, nyota na jua na mwezi. ولم يرخص ولا حكيت ورؤوس فيه كتك كجفونزا علم منازل القمر. ابن عيينة ولم يرخص فيه ابن عيينة معنينا ابن عيينة حكيت ورؤوسا حكيت ورؤوسا يمتك سوما علمه يوم. ذكره حرب عنهما، ametaja harb kutokamana na Ibn Uyaina na Qatada kuhusu kwamba wao wamesema mtu hafai kusoma hii manazil qamar, hii ilmu ya manazil qamar na ghairi. Warakhasa, na ameruhusu kusoma fi taallumi almanazil, kusoma yale machua mwezi na jua. Ahmadun wa Ishaq, hawa ulama wakubwa Ahmad ibn Hanbal na Ishaq ibn Rahawiya, huyo ni mwanachuoni mkubwa Sheikh Laki Bukhari, Sheikh Laki Imam Bukhari, hawa wanasema ni ruhusa mtu kusoma ilmu an-nujum kwa kuelewa yale machuo ya nini ya mwezi au nyota, haina tatizo hili. التراجم ابن عيينة أي سفيان بن عيينة، يعني إمام كما إمام وكبوة نجبالي كما جبالي وحديث ابن عيينة. حرب أي حرب الكرماني، وجنا لك حرب الكرماني، من جملة أصحاب أحمد، يي نمكسنكو ووانفونز وإمام أحمد. أصحاب معنى تلاميذ، تلاميذ إمام أحمد. أسمى أحمد آل إمام أحمد بن حنبل، وإسحاق إسحاق بن راهوية. ها راهوية هو الشيخ مكوبا شيخ لك بخاري. منازل القمر التي ينزل القمر في كل ليلة منزلة منها. التي يعني ما تشوفه ما ينزل إن ترمك القمر مازي في كل ليلة كلا وسيك منزلة منها بهالي بكتوا مازي. كلا سيك إن سيم إن توا مازي إنه يتوا منازل. وهي 28 منزلة. Ni machweo 28 kwa hivyo mwezi ushamalizika sasa. Ushamalizika. Wa maarifatu dhalika na kujua haya tusamma yaitwa biilmi taysir, elimu ya kusahilisha mambo, elimu ya kusahilisha mambo na kujudia mambo. Pengine unajua kwamba upepo vile inavyokwenda, mwezi huu leo nyota fulani itapatikana leo, nyota fulani haitotokea leo kwa sababu wakati wake kutokea bado, namna hii utajua. Algharad min hadha siyaq, lengo kutokamana mfumo huu wa hadithi, bayanu khilafi alulama, tutaka tuwekewe wazi wazi tofauti ya ulama fi hukmi taallumi manazil alqamar, katika hukumu ya kusoma machweo ya mwezi. Aladhi huwa ilmu taysir, ambayo tuita ilmu taysir. Wamekhtalifiana aladhi algharadu minhu, ilimu ambayo kwamba malengo kutokamana na ilimu hiyo kusoma, alistidlalu bihi, ni kutukulia dalili kwa ilimu hiyo, ala alqibla, kujua qibla. Ulama anasoma yani elimu ya machweo jua kwa sababu ya kuwa wa mwezi, kwa sababu ya kutaka kujua na kuifuatilia mambo ya nini mwezi. Tena mwanzo qibla, kabla kila kitu qibla. Wao wanajua qibla kwa sababu ya machweo yale, shafahamu. Wa wakati salawati, na vile vile wanajua nyakati za sala, wakati wa sala imeingia au haikuingia. Wa maarifati alfusul, na kujua mwaka moja kuna karibu fasl mbili, kuna rabia kuna na kharif. Sasa utajua kwamba mvua hii ni mvua kipindi fulani na mvua hii ni mvua kipindi kule. Kwa hiyo wao wanaijulia haya. Fa idha kana hadha ikhtilafu, ikiwa huko ndiko kutelefiana kwa fi hadha nawa, katika sampuli hii aladhi ambayo kwamba la mahdhura fi, hakuna uharamu ndani yake, kwa sababu hasman lilmada, kwa sababu kukata ule utafauti ya watu kutafautiana na kukhalifiana, hasa amekata hasamna anna na kulla kadha wa kadha, tumeikata yale maneno, tumemaliza au tumehukumu. Lian la yatawassalu, ili wasije wakaifikilia katika kutumia elimu hii, ila almamnu'i, katika mambo ambayo kwamba yalokatazwa, katika kule kusoma nini, mambo ya nyota na jua, akatumia pengine sasa hapa kwa uchawi. Naona hatari hiyo, kwamba mdhuru fulani, muwe fulani kwa sababu fulani, namna hiyo kipo ni hatari. Sasa wao umekataza kwa sababu asije mtu akaingia katika mipaka ya haramu. Fama baluka, nini hali yako bimanihim, ulama kukataza, min taallumi ilmi taathir, kujifunza ilimu ya nyota, aladhi ambayo kwamba huwa dhalalun wa khatar, ni upotofu na ni khatari. Ikiwa ilimu ambayo kwamba inakufahamisha mengi, kibla ni wapi, nyakati za sala, zile nyakati za mvua mbili, wanaita mvule sijui na nini, kuna nini mbili zile fusuli zile mtu anejua kwa sababu ya haya macheo haya ya mwezi, basi ni kitu kizuri. Lakini kwa nini basi wasemaji ulama wamekataza jambo kama lile? Kwa sababu ndani yake pana upotofu, pana na hatari. Ndio ulama wakakataza, kwa sababu watu watakwenda na sehemu nyingine. Mtu yuasoma kwa lengo na mwingine anaisomea kwa lengo lingine. Unaona? Tayeb, sasa badala kwa wajue ulama hawa wametafasi katika hali ya anga. Wamekuwa chawi sasa. Waganga, si hatari. Ndio kwaona wengine wakomba na nyota yako sasa kwa sasa si nzuri. Pengine ni zuhal au nini au nini au mrihi ni kwamba kwa kati sasa njosa fulani. Sasa wametumia kwa njia nyingine ambayo kwamba si nzuri. Wa Nabi Musa qala, hadithi vile vile mpokewa Nabi Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais radiyallahu anhu qala sema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, thalathatun la yadkhuluna al-janna, watu watatu hawaingii peponi, au watu wenye sifa tatu hawaingii peponi. Wa kwanza mudminul khamr, ni yule mtu ambaye kwamba aliyekunywa tembo mpaka kufa, aliidumu kunywa tembo, adbana shay'an, maana amidumu nacho. Atasema hadha mudminu zina, mtu yuadumu na kitu kibaya. Kwa yule anaidumu na kunywa tembo, huyu haingii peponi. Wa qati'ur rahimi, na yule mwenye kukata kizazi, na huyu haingii peponi. Wa musaddiqun bisihr, na yule anayesadiki uchawi haingii peponi. Hawa watu watatu hawaingii peponi kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi mpokewa na Ahmad katika Musnad na Ibn Hibban fi Muwarid Dhaman, na ametaja namba ya hadithi 1380 1381, ndio namba ya hadithi. Rawahu Ahmad wa Ibn Hibban fi sahih, katika sahih. Tarjamatu Abi Musa, maisha ya Abi Musa rahimahullah wa Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais rijina lah. Kunyani Abu Musa al-Ash'ari, Ash'ari ni kabila. Mitegemezewa kabila lake al-Ash'ari. Ni kama kusema kwamba Abdullah ibn Ali Jomvi, na ni nisba hiyo. Au Kisauni, Mandoni, hakata nisba. Nafa sio kwa ni yafa. Yafa. Ona Imam Zaila, Zailai ni mji, Zaila ni mji katika mji wa kule kule. Tayy, sahabiyun ni sahaba jalilul mtukufu, maana adhim, sahabiyun adhim mtukufu kabisa, mashhur ay ma'ruf jiddan, alitangaa sana, anajulikana sana. Mata bil kufa, ankufa kufa, ankufa kufa ni sajah hiyo lili. Tayib, salata 50, la yadkhuluna aljannata, hadha min nususil wa'id, hadithi hii ni katika dalili za makemeo, dalili za makemeo. Alladhi dalili ambayo tumarru, hupitwa kama jati vile ilivyokuja, hupitwa kama ilivyokuja na ufasiriwa hivyo hivyo. Na sisi tulisema, nafikiri nususul waid mara kwa mara tusema itikadi ya ahlu sunna katika nususul waid nini, safi, jaribu الوعيد عند أهل السنة دليل ذا وعيد عند أهل السنة ويتمي فيبي أهل السنة ها أبو نوفل كبائر؟ لا، نحن نتكلم عن كبائر. أهل السنة كيف يتعاملون مع هذه النصوص؟ ونعم يا نبيب نسي زواعيد أهل السنة كتك كتومية. نعم أحمد، أهل السنة ونسيما يقوم بها يتعاملون مع نصوص الوعيد على ظاهرها. انتبه، يتعاملون مع نصوص الوعيد على ظاهرها ونعمليان ندليل زمكيمه وظاهريه. كيف هنجي بيبوني؟ هنجي بيبوني بس. مدمن الخمر لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، هكونا تأويلها فيتميه فيه. حتى كما حويهكميه ينس، يتعاملون على ظاهر النس الوعيد ولا يحكمون به، ولا يحكمون به. المهم سأل كما هو تفهمه فيه أنت في جرف، فأنت في حرف الخوارج. يتقوى كتك وكينغ وكونغي وخوارج كيف هتجوها كيف يتعامل أهل السنة مع نصوص الوعيد. أهل السنة يتعاملون مع نصوص الوعيد على ظاهرها ولا يحكمون بها. ظاهر بدي متوى كون بجي وسيماجي متوى لدوم كنوا تيم بكا هو متوني شا يو ظاهر يو. Lakini je tuseme kwamba huyu atakaa milele motoni na hata lazima ingie motoni? Sasa yuko anasema motoni maana wamtisha. Sasa mimbabi takhwif, kwa mlango wa kuatisha watu wasije wakajaribu kufanya lile jambo ambalo sharia imekemea. Tufahamu vizuri sasa. Limadha la nahkum alayhi lakini limadha nastamil litakhwif man yartakibuna almaasi, kwa kuatisha wale wanaofanya maasi. Usiwache sana bwana, utakuwa kafiri fahamu, hatari, utakufa vibaya. Lakini kija kweli kweli bwana tayari kusala nini, tataje zile kauli mbili ya ulama kwamba hapa pana ikhtilafu ya ulama, pamoja na kwamba kuna nasi. Sasa zile nasi zilizokuja ni nini? Nususul waid, nususul waid. Alfarqu الذي بيننا وبين الشرك أو بين الكفر ترك الصلاة، نصوص الوعيد، نصوص الوعيد. كيف أهل السنة يتقدمون يتعاملون مع نصوص الوعيد ولا يحكمون بظاهرها، ولا يحكمون بظاهرها ويتمية نصي زي ما كن فيلي فيلي حوى بيديريش بأن يولي أن يكون واتيمبم بكا أكاف حاجتوي أو يموتوني. Anaikaza, anaikata kizazi motoni. Sasa ili ni watumia dhahir ya nasi luaid vile vile ilivi, lakini hawaihukumi kwa nasi hii kwamba huyu ataka milele motoni hatoki tena au mkafiri huyu. Kwa sababu mtu yote ambaye kwamba ni ahli tauhid akifa ala alkabira biduna yatuba minha fahuwa fi mashiati Allah, فهو في مشيئة الله. قال في جلسة فهو في مشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. مشيئة تتكوفة أكيو أنا ذنبي كوبا نهجة توبية أتكوى تيني ما تاكوى يا الله. أكي تاكوى كم أذيب أتم أذيب، أكي تاكوى كم سامه أتم سامه. لكن سيسي هتوزي تكمكم يام تموتو أو بيب. أهل السنة لا يحكمون لإنسان الجنة ولا النار. سيها تمكي هو متوى موتوني ولا هو نمتوى، لكن رسيما هذي تكيمونا متوى مهما أكيف سيبانا تترجيه كما إن شاء الله نزمونا تمهرمية زوري لكم إن شاء الله مسكتيني أتوكي صوب القرآن ما شاء الله حسيمي هو وفيفوني كبسا ستكوى مونغو بيوى وفيلي ستكوى سيبانا تترجيه تترجيه أتبتا خير. Na mtu amekufa mwovu, mwambie hao tuamuogopea. Huyu naam tumuogopea huyu bwana kwa sababu ile maasi alikofanya. Lakini ahlu sunna la yukaffiruna insana wala yudkhiluna insana bidhabihi nar aslan. Wale warongo wanasema kwa ahlu sunna kazi yao ni kufurisha watu, warongo, kwa sababu wao kusema ahlu sunna kwa kufurisha watu wajua ni sababu ya kwamba nyinyi msomeshwa tauhidi basi. Hii shirki hii hawatakusikia jamaa. Hapsa hii shirki hii bid'ah sallan. Afadhali wamalize kulikusikia. Unasikia uchungu sana. Sasa wewe pale unasema kitu hiki ni bid'ah basi wana kama kwa mzungumza yeye. Hii ni shirki kama kwa mlenga yeye. Wale wa kufurisha watu. Lakini ahlu sunna si kazi yao. Tufahamu uzuri eh? Na. Fahamna? Naam. Asema la yadkhuluna aljanna hadha min nusus alwa'id allati tumarru min nus zile ambazo hupitiwa hivyo hivyo. Tukiona tuzipita hivyo hivyo. Hatuna mengi na nasi kama hizo. Kama jaat kama ilivyokuja mudminul khamri almudawim mwenye kudumu ala shurbiha kunwa. Ha? Hata mata baka akafa wala miyatub asitubie. Huyu watangia wapi? Motoni. Qati'u rahim ina maana kwamba ana nafasi ya kutubia. Ina maana ana nafasi ya kutubia. Qati'u rahim alladhi la yaqumu biwajibi alqaraba, ni yule ambaye haisimamii wajibu wa jamaa zake, wajibu pengine kwenda kuziara, kwenda kuwatembelea, kwenda kwa nasihi, kuambia ukweli, kama una mali wapa mali yako kwa njia sawa. Ni yule ambaye kwamba haishughulikii jambo ambalo amewajibishwa na sharia kuwafanyia jamaa zake. Unaona? Lakini na hili lina hatari. Kule kuwatumikia jamaa zako bwana hiki ni kisharia, lakini nakwenda inapata sura nyingine ya ukabila sasa. Inakuvutia kwa sababu hao na haki zaidi wasaidie kuliko watu. Ni kweli kisharia, lakini inakuvusha kwenye mipaka ukawa sasa huangalii na wengine ambao wanastahili wana haki nao katika mali. Ufahamu vizuri? Naam. Wa musaddiqu bisihr alladhi min anwa'i tanjim. Uchawi ambao kwamba miongoni maana yake ni kusoma elimu ya nyota ile. Ndio tukaambiwa Mtume akasema kadhabal munajjimuna wa in sadaqu. Wale wenye kusoma elimu ya nyota ni warongo, hata kama wasema wa kweli ni warongo. Sasa leo ajabu Waislamu wategemea katika ibada zao kuangalia nyota. Mwezi wa Ramadhani watu wanafuata ulama najmu wa kikafiri kama Amerika ni nini, kwamba hizi kali mwezi kuonekana leo. Hizi kali kwa nini haiwezi kali mwezi wa nani? Mwezi wa Mungu wako wewe. Hebu siache Mwenyezi Mungu afanye atakalo. Si kitu chake mwenyewe. Sikala mara mwezi kaonekana, hayo utasema nasema haiwezekani, wamtegemea nani? Mtu ambaye kwamba hata kama ni mkweli mrongo. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema huyu hata akisema ukweli ni mrongo, hatokuja siku moja kuwa ni mkweli huyu. Tufahamu vizuri, kama marra fil hadith, kama ilipopita katika hadithi ya kuwa man iktabasa shubatan, mwenye kusoma elimu ya nyota min, yani man iktabasa shubatan min, mwenye kusoma kitu katika elimu ya nyota, faqad iktabasa shubatan min ash-shahri, amesoma sehemu ya uchawi, amesoma sehemu. Shuba ni sehemu, juzu shay juzu, shuba ni juzu au branch mnavyosema. Ana kula aina fatahta alhisab, mfungua account wapi? Hisab aina fatahta taqulu far' digrod, far au shuba digrod, far' na shuba ni kitu kimoja. Sifaham almaana alijmali alhadith يخبر صلى الله عليه وسلم اتباشا خباري متومي صلى الله عليه وسلم على وجه التحذير كونجيا يا كتو تحذير انجيا كتو تحذرش انجيا يا كتو تحذرش سيسي أن ثلاثة من العصاة أن ثلاثة كم بتوتات من العصاة من قول ما واتوا نوفنيا معاصي لا يدخلون الجنة هؤلاء بيبوني هواتوتات الأول المداوم على شرب المسكر يلي أنا يدي مداوم على المستمر المستمر على شرب المسكر أنا أدوم كتمية فيليفي من أي وجه كان كونجي يوتا أنا يتمية أتمية كونجي يتبغينا جدونج أنوى يسعط أفوتك وفواني نكتفى كليفية تو ثانيا بلا الذي لا يقوم بواجب قرابه يلا أنبه حتى السمامية واجب وقراء جمازاك التي أمر الله بصلتها جماعة أنبه قوم من جزمه سبحانه وتعالى أمامرشا وأنغوى سواكات وأنغوى الثالث مصدق بالسحر من يكو صديقي وشاوي الذي أنبه يجمع أنواعا كثيرة سنبوري نيجي وأشكالا متعددة أنواع أشكال معنا موجة متعددة نيجي ومنها التنجيم وفنواك نفان وقصوم علم ونيوتا مناسبة الحديث للباب أن فيه وعيد مصدق بالسحر فأنا ndani ya hadithi makemeo yule anayesadiki uchawi wa minhu tanjim na kutokana na uchawi nini kusoma ilmu ya nyota aladhi ambako huwa maudhuul babi ndio maudhu ya mlango huu maudhu ya mlango huu nini atanjim ma yastafadu min alhadith hadithi ya tupa mafunzo gani tahrimu tanjim ni haramu kusoma elimu ya nyota wanahu kwamba minal kabair ni miongoni madhambi makubwa kusoma elimu ya nyota ni dhambi kubwa liannahu dakhilu fi sihr kwa sababu yaingia katika uchawi alladhi uchawi ambao kwamba la yadkhulu aljannata man sadaqa bihi haingii peponi mwenye kumsadiki mchawi sisi tuaendea ni cha kumsadiki tuaendea tuende tukajenga kambi kule kisha hapa kaa hapa usiondoke. Tayib ujubu silati alqaraba ni wajibu kuunga jamaa wa tahrimi qati'atiha na ni haramu kukata kizazi cha jamaa zako. Inna ujubu takdhib takdhibi bisihr ni wajibu tukanushe uchawi bijamia anwai kwa sampuli zake zote uchawi si sampuli moja kila sampuli ya uchawi tukatae tupinge tusikubali. Naam babu majaa fil istisqai bil anwa mlango inatuelezea hukumu ya kunoshelezwa kwa nyota hukumu ya mtu kusema tumepata mvua kwa sababu ya nyota fulani. Nyota fulani kikosekana ndio patikana mvua. Ikidhihiri hakuna mvua. Sasa wao wanaamini ule utendakazi wa nyota si ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shafahamu vizuri. Kwa kauli Taala wataj'aluna rizqakum na mwajalia riziki yenu. أنكم تكذبون كما نيما كانوا شمانا رزق منا المطر وما جالي أنفوين كما نيما كانوا شا رزقها بمطر فسابوا رزق هاي بتكاني بس أنا أنفوها بس أنا ماج مناسبة الباب لكتاب الحديث نيني فنغمانو يا ملانقهون كتاب التوحيد باب ما جاء في الإس في الاستسقاء بالأنواع لما كان نسبة البقوة كتجميزة نزول المطر كنيشا هو إلى النوع كنينيوتا على وجه الاعتقاد كنجية يا إيماني anna lahu kwamba nyota inayo taathiran, ina athiri fi nuzuli, katika kuteremka mvua, shirkan akbara, hii hukumu yake ni shirki kubwa, ka itiqadi shirkan akbara ka itiqadi jalbi nafi, kama kuitakidi mtu taathira hiyo nyota ni kuleta manufaa au dafi dhurrin au inaondoa madhara, filamati kwa wafu wale walghaibina na ambao hawapo, au shirkan asghara itakuwa shirki ndogo, inkana la yaatakidu akiwa haamini anna laha taathira kwamba nyota au mwezi ina athari, wainama hiya asbabu linuzuli matari, isipokuwa ni sababu ya kuteremka mvua. Nasaba imenasibiana hapa an yaqida lahu almusannifu, aiwekee huyu mfungaji baba mlango hasa fi kitabi tauhid, katika mlango wa tauhid, litahdhiri minhu, ili kuwatahadharisha watu na imani potofu kama hii ya kwamba mvua yanyesha kwa sababu ya itikadi ya kwamba ya watu wasema haitaleta manufaa au itaondoa madhara. Ima itakuwa ni shirki ndogo au itakuwa shirki kubwa na ni hatari. Imam Abdul Wahhab akaweka mlango akada baba, akaweka mlango. Tayib, maja ay min alwa'id, yale yalokuja katika makemeo. Firisiskai ay talqu talabu suqya, katika kuomba mvua. Wa majiu al-matar, na kuteremka mvua, kunyesha mvua. Bila anwani jamu nawin, anwani nyota, anwani jamu nawin ni moja. Wa hiya manazilu al-qamar, nayo ni machweo wa mwezi. Wa hiya 28 manzilatan yanzilu al-qamaru kulla laylatin manzilatin minha, kila usiku ina pitia katika pale inapo malizia. Wa minhu qawlu ta'ala wal qamara qaddarnahu manazila, wa hiya ibara litamko an 28 najman, ni nyota 28, ma'rufatul mutala, nyota ambazo zinajulikana machweo yao, maarufa matala, matala ni machweo. Fi kulli 13 yawman, kila baada ya siku 13 yaghibu wahidun minha, inapotea moja katika nyota hizo, ma'a tulu'i al-fajri, pamoja na kuchomoza alfajiri ya kweli, pa inapotea kabisa. Wa yatlu raqibuhu, na itachomoza rafiki yake hiyo, rafiki yake hiyo nyota, min al-mashriq, upande wa mashariki, wa tanqadhi kulluha, na inamalizika yote, ma inqidai sanati al-qamariya, pamoja na kumalizika mwaka wa kimwezi kamaria. Asi tuangalia mwezi, sababu zetu za fungamana na mwezi ndio sisi. Al-hijriya ni sana kamaria. Watazumu al-arabu arabu wadai fi jahiliyati, zama za ujinga, anahu kwamba idha ghaba wahidu minha, inapo jificha moja katika zile nyota, watala rakibuhu, na ikachomoza rafiki yake, yakunu matarun, itapatikana mvua, wayansibunahu ila tulu'i najm, mvua hii wataitegemezea kuchomoza nini, nyota, au ghurubi, au kutua nyota. Wayakunu asema mutirna binaui kadha, tumepata mvua kwa sababu ya nyota fulani, ndio ikanyesha mvua, mvua yanyesha kwa sababu ya nyota fulani. Watajaluna rizqa wa itajaluna nasibakum, majalia fungu lenu, nasibu shei maana fungu, sehemu yenu, min shukuri ni'mati llahi, katika kushukuru neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, biinzali al-matar, kuwateremsheni mvua, at-takdhibu, kumkanusha Mungu. Badala mshukuru unyima mkanusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Annakum tukadhibuna, kwa yenyima kanusha, binisbati ni'ami lighairi llah, kwa kuitegemeza neema kwa asiye kwa Mwenyezi Mungu, min al-kawakib, miongoni mwa nini, nyota, kaukab, nyota. Fataquluna, wasema mutirna binaui kadha, sisi tumepata mvua kwa sababu ya nyota fulani, kwa sababu ya nyota fulani. Almaana ijmali lilaya, maana kwa jumla ya aya hii, anna Allah subhanahu wa ta'ala, kwa Mwenyezi Mungu aliyetukuka, yaibu, anatia dosari na aibu, ala almushrikina, washirikina, anawabeza washirikina, kwa kitu gani? Kufrahum bi ni'mati llah, kwa sababu ya kukufuru neema ya Allah, bi nisbati nuzuli matar, kwa kuegemeza kule kunyesha mvua, ila najmi, nyota. Wayukhbiru, inatupasha habari, anatupasha habari mtume, anna hadha alqawla, tamko hili, kadhibu, ni urongo, mahadhum, peupe, ni urongo safi kabisa, hayakuchangamana na nini, kitu chochote. Mahdhum bimaana safi, kadhibun safi. Liana nuzul almatari, hakika kuteremka mvua, innama huwa, haikuwa isipokuwa, bifadhli llahi, kwa fadhla ya Mwenyezi Mungu, wa takdirihi, na kukadiria kwake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wala dakhala fiha limakhluqi, wala hana maingilio kiumbe yoyote katika mambo haya. Kwa maana hii pia kaingilia kwa sehemu fulani, achangia, hakuna kitu kama hicho. Munasabatu al-ayati lilbab, mafungamano aya na mlango, anna Allah subhanahu, kwa Mwenyezi Mungu alitukuka, ankara nisbata nuzuli al-matar, amekanusha kuegemeza mvua, ila ghairihi, kwa asiyekuwa yeye, min an-nujumi, nyota, wal anwa'i, maana moja, wasamahu, Mwenyezi Mungu mtume akaita kadhiban, ni urongo. Ma yustafadu min al-aya, tupata funzo gani katika hii aya ya Qur'ani? Ibtalu nisbati nuzuli al-matar ila anwa', kubatilisha kuigemeza kunyesha mvua kwenye nyota, hiyo haikubaliwi. Ana nisbata nuzuli al-matar ila an-naw'i kadhibun, kutegemeza kuteremka mvua katika nyota ni uongo huo. Ujubu shukrillahi ala ni'ami, ni wajibu mtu kumshukuru Mwenyezi Mungu juu ya neema zake. Wa ujubu nisbati nuzuli al-matar ilayhi, na ni wajibu tutegemeze kule kuteremka mvua kwake Mwenyezi Mungu. Tafadhulan minhu, kwa kututendea wema, wa ihsana na ihsani. Kwa hiyo tuseme kwamba jambo lolote ambalo kwamba twalipata katika neema tusimwegemezee asiokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni wajibu wetu jambo kama lilegemezwa kwa nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni mvua, ni chochote kile. Naam. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه حديث لبكيوان أبي مالك بس جنا لك الحارث ابن الحارث الشامي الصحابي صحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ممتومي قال مثلا أربع من بمنه في أمتك تكون موانغ من أمر الجاهلية mambo ya kijahiliya, mambo manne kupatikana katika umma wangu, mambo hayo manne ni mambo ya kijahiliya. La yatrukuna hunna, hawaiwachi umma wangu, hawatuacha mambo manne haya, na mambo manne mambo ya kijahiliya, na ni kweli. Kwanza, alfakhru bil ansab, kujifakhiri na nasaba. Mimi ni banu fulani, wewe ni nani bwana? Mimi ni banu Hajar, wewe banu Madar. Mimi natokamana mawe, wewe natokamana udongo. Basi wewe pia si udongo tu, ziada ni achi jiwe bora kuliko udongo. Hizi ni kasumba ambazo zimeenea katika mustama wa Kiislamu. Kwa hiyo mambo manne katika umma wangu, sifa nne katika umma wangu ni katika mambo ya kijahilia, wala hawatoacha. Al-fakhru bil ahsab, kujifakhirisha kwa utukufu, sharaf. Wat-ta'nu fil ansab, na kutia ila nasaba za watu. Wenani si fulani tu, wenani tia ila nasaba za watu. Pili, wal istisqa'u bin nujum, jambo lingine kutaka kunushelezwa kwa nyota. Tatu hiyo haitoa haifai. Inna wa niyahatu al-mayt, kumuombelezea maiti. Haya mamanne Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza umma wake, na akasema ni amri ya kijahilia na hawatoacha. Na angalia wewe hivi sasa vile walivyo Waislamu, utajua kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mkweli. Waqala, Mtume akasema, an-naihatu, mwanamke mwenye kuomboleza. Mwanamke mwenye kuomboleza, idha lam tatub, akiwa hakutubia kabla mautiha, kabla ya kufa kwake, tukamu yawma al-qiyama, atasimamisha siku ya kiyama, wa alaiha sirbalu, na yeye amevaa nguo ndefu, amevaa nguo ya shaba, nguo ya shaba iliyo ya yushwa, atavalishwa. Min qitragni, kutokamana na lami, nguo atavishwa kutokamana na lami. Wa dir'un min jarbi, vile vile watavalishwa nguo pana lakini na ugonjwa wa ngozi, utakuwa kijipara tu motoni hapo. Rawahu Muslim. Haya mambo yote yatawapata ummatu Muhammad kwa sababu ya kuwa na sifa hizi nne. Ni hatari. Tarjamatu Malik ismu al-Harith ibn Harith ash-Shamiyyu sahabiyun atoka Sham. Sahabiyun, sahaba mtukufu. Min amri al-jahiliya, al-murad bil-jahiliya huna ma qabla al-bi'tha, yani mambo kama haya yalikuwa yapatikana katika umma wangu kabla ya mtume kutumilizwa. Haya mama nne yalikuwa yapatikana kabla ya mtume kutumilizwa. Summu bidhalika, wameitwa hivyo lifarti jahlihim, kwa kuvuka mipaka ujinga wao. Farti maana shiddatu jahlihim, lifarti al-jahl, hadha insan tajawaza al-hadd bisababi jahlihi al-kathir. Tayyib, wa kullu ma yukhalifu ma jaa bi rasul, kila ana kwenda kinyume na kila alikuja nacho mtume, fa huwa jahiliyu, ni jahilu. Sasa ulama hii jahiliya wagawanya mara mbili. Kuna jahiliya aliyoshiria mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna jahiliyatul awdha. Jahiliyatul awdha, yani ujahiliya weko na hali vile walivyo watu. Kuna jahiliya ile iliyomtangulia mtume sallallahu alaihi wasallam, yako wale watu ambao walikuwa hawaelewi kabla ya mtume kutumilizwa. Halafu kuna jahiliya pili, ni kwamba jahiliyatul awdha, mtu kuwa mjinga katika hali yake ya kidini na hali yake ya kimaisha, haelewi. Sasa jahiliyatul awdha ni nyingi tu, tupo wako wengi sana wakati wa sasa, na itaendelea hivyo hivyo. Mtu jambo la kushangaza katika ulimwengu huu ni kwa mtu hajui kitu na yuwapinga, si ajabu hiyo? hajui kitu lakini hapingi, wapingiani una dalili hana. Wazee wetu, wazee walikuwa wakisema hivyo. Kwa hivyo watuambia, bwana, utakuja baada ya wakati, chuma kinasema nini na nini. Hivyo sasa chuma chasema ati radio. Ushafahamu vizuri. Na kila kitu ambacho kina khalifu kada rukujala mtume fahuwa jahiliya, ni ujinga. Asema la turukuna huna satafaluha, wataifanya hadhi umma, umma wangu, imma maalimi, imma kwa kujua bitahrimiha, kwa uharamu wa jambo kama lile, au maajahri bidhalika, au kwa ni wajinga kujua kwa majambo kama lile ni jambo ambalo halifai. Yote mawili, alfakru bin asaba, tahadhum, kujikuza ala nasi juu ya watu, bila abaya kwa mababa, wa maathiri na kwa fadla zao, na utukufu wao. Watanu fil ansab, na kutia dosari katika nasaba za watu, ay lukuu fiha, kuchefua, binaibi kwa kubandika aibu, watanakusi na kumpunguza, kumpunguzia cheo chake. Kwa nakasa, amepunguza, amepunguza. Na wal istisqa'u bin nujuma, nisbatu suqya, ni kuitegemeza kule kunwa kwa majini ni matara na kuteremka mvua, ila nujumi wala anwahi, ndo maana yake. Wania harafu sauti, wanadbi ala lamaiti, ni kunyanyua sauti na kulia kwa sauti ya juu juu ya maiti. Anadbi wa sautu alali, harafu sauti ali, kunyanyua sana sauti. Tukamu yawma alqiyama, tub'ath wa tafuniwa min ghairi min qabri, kutukubana qaburi ya maqburi. Wa tuqafu, itasimamishwa yawma alhisab, siku ya hisab wal jazaa na malip, mbele ya Allah. Simamishwa, hakuna habari ya kwenda huku wala huku. Lazima ni wajib patikane nini, alhisab ni lazima. Sirbalun min qitrani, ay thawbun min nuhas, nguo inayotokamana na shaba. Nuhas nini? Sifrun nuhas, maana moja. Mudhabin, iliyoyayushwa. Dhaba yudhibu, ona, dhaba yudhibu. Talattukhu bihi, kujichafua na hiyo lami. Fayasiru, itakuwa kathabi kama nguo, anajipaka hapa kwa lami, baki ile lami inakuwa kama nguo aloiva. Dir'un, ad-dir'u thawbun, ni nguo. Yunsaju, inaufumwa. Min hadidi, kutokamana chuma, nguo chuma. Yulbasu, inavaliwa. Fil harbi, katika vita. Fi jarabin, ajarabu maradun jildi, jarab ni maradhi ya ngozi, ndo jarab. Kuna mzee mmoja, la adri huwa hai wal mait, kuna mzee mmoja ki Yemen, wakati wetu alikuwa anasoma jamii salami, mtu mzima lakini ana nguvu zake mashaallah, alikuwa akisema al arab jarab faman shafa harab. Al-arab jarab faman shafa harab. Waarabu ni maradhi ya ngozi, atakayewaona, atakayewaona atawakimbia. Atezea waarabu, atezea waarabu wenzake. Kwa hiyo jarab ni maradhu, maradhi ya ngozi ya kujipara nina nini, kama ilivyoingia sasa muda mrefu sana, watu wengi sana watanawajipara ونجو من جهة. معنى الإجمال الحديث معنى وجملة حديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينطقش خباري سمنا ثوب ينسج يلبس في الحرب هو ذي وقت كفيتا هو ذي وقت كفيتا يلبس في الحرب نيلن قوة شما إلن قوة باي قوة بانوفا أسكاري ونوزويا فجو sio wanawake tu, ile ni sangine na kwa dhidu risas, ni kinyume cha risasi, kupiga mtu pa ya dunda ile haimpigi, lakini kiwa utapiga kama kichwa hapa masalamu tamu. Yukhbiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, mtume atupasha habari anna kwamba sayastamiru, ataendelea asannahu kwamba sayastamiru, itaendelea fil ummati, katika umma wa Kiislamu, shay'un min almaasi, kutenda kitu katika maasiya, alati maasiya ambayo kwamba kana walikuwa yafaluha nnasu, walikuwa kifanya watu kabla albi'tha, kabla kutumilizwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wataendelea kufanya hata baada ya kutumilizwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika yatamathalu fi arba khisali, na hiyo inapatikana katika sifa nne. Hiyo sifa nne, ataadhumu bil abai, ni kule kujikuza kwa baba zako, maa annahu la sharafa illa bitakwa, pamoja na yeye kwamba ajua hakuna utukufu ila pamoja na ucha Mungu. Watanakus asbaba nnas, na kupunguza, watanakus ansaba nnas, na kupunguzia wao tucheo chao upande wa nasaba wa aibu, hana kuitia dosari. Wa nisbatu nuzuli ni mathar, na kuigimezea kuteremka mvua, ila tulu na nujum, kwa kuchomeza nyota wala anwai. Rafu sauti bilbuka, kunyanyua sauti kwa ku kwa sauti ya juu sana, kilio ala almayt, kumlilia mayt. Wa nada bihi, na sifa zake, nada bimaana addu mahasinihi, addu mahasinihi ni kuhesabu yale mazuri alikuwa akitenda ule mayt, addu mahasinihi. Tayib, wa nisbatu an-nuzuli ila tulu'i an-nujum, na kuitegemeza tulu'u al-matar. Wa nisbatu tulu'u nuzulu al-matar, wa nisbatu kutegemeza nuzulu al-matar kunyesha mvua, ila tulu'i an-nujum, kwa kuchomoza nyota, wal anwa'i wa daf'u wa raf'u sawt, na kunyanyua sauti bil bukai, kwa kilio ala almayt, kumlilia mayt. Wa nadabihi, na kutaja mazuri yake haifai. Thuma yubayinu alwa'ida, kisha akabainisha mtume makemeo fi haqi alkhasrati alakhira, katika haqi ya sifa ya mwisho, hiyo sifa ya mwisho, bi anna man istamarra, mwenye kuendelea alaiha juu yake, min ghairi taubatin, basi na kutubia, fa innahu yati yawm alqiyamati muwalattakhan, atakuja siku ya kiyama amepakazwa, amepakwa jismuhu, mwili wake bin nuhas shaba almudhabu, iliyo yaishwa, hata yakuna dhalika kalkhamis, mpaka hiyo hiyo kama kanzu, litashtaila bihi naru, ili iwake kwa sababu ile mafuta moto, wataltasika bijismi, iambate mwili wake watuntinu raihatu, na atakuwa na uvundo, harufu yake itakuwa uvundo mkubwa sana, uvundo mkubwa sana, nathin, nathin ni uvundo. So, marartu fi makani fulani au tasema marartu bizubala fulania fahiya nathin, napitia bala fulani ya kutupwa takataka, kumevunda kule. Naam, Allahumma salli ala Muhammad. Munasabat alhadith li bab anna fihi dalil ala tahrim alistisqa bin anwa, ni haramu, ni dalil, pana dalili ya haramu ya kunoshelezwa na nyota, wa annahu min umuri jahiliya. Ma istafad min hadith tahrimu, tukomea ahsan, tukomea. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.